ko toppe loolu nga yaakaar moom moo tax sëñ bi waa waxoon ñu ne waxte bi rijaala xabla suhba wala de xumran awta raxba tànn ci ngay ànd ak yàlla bala ngay ànd ak moom bu mu doon ab doon bu mu doon seneen séet ab doon mooy koo xam ne xam suñ jëm xamoo ci yoon wax ma seeti seen yoon wax ba amaan boo ko ajoon sa mooy foofu sedd fa ne wala dëkk boo amul ci am seneen séet mooy fépp yaa ngi koy jox mala ngi di ko lëggéel daale bi nga si soo ko mën ko jox lépp koo ci lëggéel doo doo saare bi su foofa te boo defee ne moom am na lu mu la war war lu moom te li mu la war lu mu ko dig yow ma la ko yaan lu ma am nga am ca loolu nañ la woon ba mu leer la nañ xaaju ma ko dee mboolem ñu doon jëf laajte kenn ko def la woon ba nga teg sa bët tawul tikk gàtta loolee nag mooy yoon bi su ko defee kon ñu góorgóorlu te xam ne sëñ Touba dafa yaatu lool te koy wax toujours ne sëñ Touba képp koo def benn jëm ci benn baat ci benn askan yow xam nga ko sëñ Touba toogal sëñ Touba yow sa benn jëm yow sa benn baat yow sa benn askan ku nekk foo ko làmb nañ ko moom lu woon démb moom la tey moom la boole ko waaye yéen a ngi baxal nag mu ngi yéen dafa bëri lool. waaye te waxoon démb mooy ci waxaat tey te boo liggéey moom ba tey wax na waaye yan nga fekk nañu xam ne ko nag moo tax dafa wax toujours ne comme suñu mbàcce dëkkul Touba ji fokk ci askan bi amul askan sëñ Touba amul ndey amul baay sëñ Touba amul ndey amul baay amul doom sëñ Touba ñu jubboo yàlla bi loxaan yàlla yàlla amul ndey amul baay amul doom waaye jaam la amoon yàlla sëñ Touba amul ndey amul baay amul doom taalibe la amul sëñ Touba taalibe rek moom rek day tax a jur si moom doo ci moo lañ jur sa doon waxtaan bi doo laajte moom dara xalaal ak rajo moom xabtal lu texe boobu waaye mbuur ma moom taalibe rek a ko moom moo tax na kon taalibe bu ne nag ko dajeeg taalibe na làmb si moom sëñ Touba tax wóorul de amaa na koo romb yàpp ne dara ngir tax a def parce que sëñ Touba moo ngi def kon bu benn taalibe wóorul ma ko taalibe am koo dajeeg lu mu tuuti tuuti lu mu ñàkk ñàkk solo si sëñ Touba làmb si sëñ Touba am naa ko def mën naa am ko def ko ci nag. kon nag nañu góorgóorlu sa xam ne sëñ Touba ku yaatu la yaatu na yaatu boo xam ne ji xak ka saa fu ko waay mën a làndee te tayoonu rek nag ko rek kon nag ñii ñu àndal ñu loolu gën nañu àndoo nga ñoom jëmm ji nga xam ne moo teew tey mooy sunu sëriñ ndax bàyyal tey mooy sunu sëriñ li ñu am ci moom lañ ko jëlee waaye moom rek ci sëñ Touba la ko jëlee moom kon nag moom ñu teewal ci tey su ko defoon ñu seede leen bu ñu tëm ci ñu àndal wël joom bi moo ko rëy si bi moo ñu xam ko kon sëñ Touba ci kanam sëñ Amadou Fadji ma ñaŋ mu boole ko ak moom mu tardio ko ba mu tëm di bërëb sëñ Touba mu tardio ko jox ko wàcce ko képp ku fi mos a toogal sëñ Touba rek laxi mu ngër moom moom tamit sax te sëñ bi su ko tàmbale néeg la ko defaloon ca dëkk ba dafa daan ñëw di faat ay weer ay fat bàyyi ko ba dafa dem wër jëw gërëm na ko ci kanam yi ay taalibam di dul jeex ca tit ak ci kaw la loolee nga joxasoog sëñ Abdoulaye Mbacke ñii tey nga xam ne mosoo dem yéen nañ koy seedeel ñu toog nag gannaaw bu sëñ ba wàccee liggéey toog jël bu yàgg amul sëñ moom sax mu baax ngir lànn ngir am na lu mu yëpp ci yàlla te defal ko ca wax defal ko ca laa dara benn bi ab tànn bàyyi ko Touba muy sëñ Modou Kadiñaane ñu bëri xam nañ ko dañ balaa ñëw fekk année ñu ñëw ba di siyaare di jël seen àddi yéen jóg bi sa ñëw sañ Sabou Sall ko dee sañ Amadou sëriñ ñaan moo ko mbàcce mu ne ko jam naa leen di waa Touba mu ne ko loolu yi jëmee mu ne ko xam-xam bii sëñ Touba daan wax di laaj ko xel ko ko wax yëpp di yéen ñu xoolee sëñ Touba jàppe na sëñ Touba mu ne ko ñu dee jam naa la mu ne ko loo ko jëmee mu ne ko ñu itam dafa doon soxna su doon sëñ jëkkëram gaañ yi nga denc ba sum yi te nangu naa sëñ loolu laa jëmee mu ne ko dee dama gisut xam-xam bii ma yokk ku ma ca mën a dolli dara wala ku ca xam dara ne su ma gisoon tey mu jox ko moom mu ne ko yow fekkee sëñ Fall xamu ci dara tey gisuma ku ca xam dara jala ko ne kon boo demee ne ko jëbbal naa ko sama bopp soo ko wàcc nag yoonam dem jëbbal ko sama sëñ Touba sëñ Fall teel woto nit di yalwaan ba noor ba jeex mu wax jëbbal ko sëñ Fall ba di sëñ Fall di wàcc liggéey yóni na benn mbokkam na ko boo boo xam ne sëñ ma fa tiddee na ko soxla naa ko ba muy jënn mu ne am daal di ko def na ko dee wax sëñ bi na ko sax boo amee liggéey na ko jàpp ndax sëriñ bi yaramal da tàng amaana bu ñëw da ko gis ma dañee taal di waxtaan daal ñoom ñii na ko def comme boo demee doo ko gis du jaru dem benn taal boo ko def su ko ceeb doo ko gisit bu doon mag danaa dem baaj du ma ko mën a gis baax na su ma ko mën a gis baax na waaye naa agré mu ne ko li nga wax may def kon ngeen leen te bëgkat rek dañ la si wàcc leen tool ba mu njëkk a sax tuddee ko tool Serigne Touba te bu tool bii moomuma ko Serigne Fallou moomu ko Serigne Touba ko moom bi may jiile si dénkaay gannaaw moo ko moom ku fi toogal Serigne Touba tool bu ñàkk moom tool ba mu yàgg nga toogee tool boobu leen moom la njëkk a jot si liggéey bu liggéey Serigne Touba ci mbay moo tax buñ ko mos a dekk rek naan toogal ma lay def buñ ko joxee day jël xaalis dugal si poosam fekk si Saliou Mbacke mi tey jël ko yàgg si njël luñ ko ci mos a joxe day jël xaalis dugal si poosam du ko boole mukk si yeneen xaalis bi ngir xam fu mu xam fu mu bàyyi ko ak pas-pas la xam moo ko nax kon nag lii mooy yoo bëggoon nañ la ko sere comme yow kenn ngi Serigne Fall Serigne Saliou te xam nañ la bu yëpp dëgg nañ say kaat bu yëpp kon ñu koy seedeel kii nga xam ne moo fi ekk Serigne Touba tey xam na jamu kaat bu yëpp moo ko xamal Saliou xam naa moom bëri si dëkk Saliou yëpp la ku fi ci la ko nekk moo ko fa yóbbu xamal ko moom ba réew ma rek wala ba mu amoon def nañ ne dafa ko may ñu ngi sax ci dem ñu toog wala réew ne ci biir activité moo tax dafa wax moo leen ñu toog ñëpp xam naa rek waaye kii laa gën a xam kon nag loolu ñu la ko seen yëpp loolee nag nga xam ne moom la doon dund nag loolee tey moom la naan tamit ma def ñëpp daal di wax samay taalibe de ñu lépp yëpp ñu bàyyi nga ko dañuy laaj ma yàlla moom ko gënal laaj leen ma yàlla ma xam leen yàlla wàccu jël ndax lu ma xeex fii rek laa yor benn taalibe moom ko ñëw a xeex li ma leen wax daal laaj leen ko fii ñu bokk jaamu yàlla bu leen yàlla bon ñu koy di rek laa di sant te moom laa di wax moom nañ wax ñi ñu ànd ak itam loolu rek lañ def si ñoom di leen ko seede lis nag kon nag toog na fii loolu moo nekk si moom fii ñu ko may loolaa nekk si moom kon nag loolu lañ àndee ak ñoom laaj ñu leen sant ñu leen waaye ñu ko def yàlla ba ñëpp ko luñ def nag yëpp yàlla sax moo leen ko may rek ba ñu indi la ku nekk ñu leen di sant di lu gërëm di teewaay bi day leen jégalu di gërëm it lañ cëm bu yëpp ndax cër bi ñu jox dafa lay lool ndax ñaan ñu may la rek doy na mbaa waxoon na may la nag ba mu may la loo xam ne sax waruñ la ko war a may parce que moom dafa jékki sax kon nga depuis ñu waxal nga ñëw kàddu yii bët bu set ñu